Wiązki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem Twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. 17 minęła pół minuty temu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Najświeższe informacje mają dla Państwa Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Dialog i ustępstwa obu stron szansą na porozumienie rządu i nauczycieli, mówi rzecznik głowy państwa przed wieczorem spotkaniem w tej sprawie. Były przywódca bośniackich Serbów do końca życia pozostanie w więzieniu. Sąd w Hadze zamienił karę 40 lat więzienia dla Radovana Karadzicia. Na alergię cierpi prawie połowa Polaków. Oprócz genów ogromne znaczenie pełni właśnie środowisko. Prezydent spotka się wieczorem z premierem w sprawie sytuacji w oświacie. ZNP zapowiada na 8 kwietnia strajk, a w Krakowie członkowie Solidarności protestują od 10 dni w tamtejszym kuratorium. Dialog i ustępstwa obu stron. To zdaniem rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego recepta na sukces w kwestii porozumienia dotyczącego podwyżek i odstąpienia od strajku. Naprawdę w tej kwestii potrzebujemy spokoju i dobrego podejścia do tych spraw. To są kwestie fundamentalne, kwestie edukacji naszych dzieci i wymagają też takiej, powiedziałbym, ciszy. Rzecznik prezydenta, pytany o rolę w sporze między nauczycielami a rządem, powiedział, że prezydent może jedynie apelować do obu stron o pozytywne zakończenie obecnej sytuacji. Prosić obie strony, żeby wróciły do negocjacji, żeby usiadły przy wspólnym stole i żeby spróbowały dojść do porozumienia. Dobrze, że pensje nauczycieli wzrastają, bo to warto przypominać, że one jednak wzrastają. Natomiast rzeczywiście zgadzamy się z tym, że powinny wzrastać nieco szybciej, w nieco większej skali i myślę, że strona rządowa jest gotowa do tego, żeby usiąść z nauczycielami przy jednym stole i rozmawiać. W sprawie ewentualnego strajku nauczycieli wieczorem będą rozmawiać prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Były przywódca bośniackich Serbów do końca życia pozostanie w więzieniu. Trybunał w Hadze zamienił dotychczasową karę 40 lat więzienia dla Radovana Karadzicia na dożywocie. Werdykt jest ostateczny. Były psychiatra był przywódcą Republiki Serbskiej, która istniała na terenie Bośni w czasie wojen na Bałkanach w latach 90. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Decyzję Trybunału ONZ to skutek apelacji, jaką obrońcy Karadzicia złożyli w 2016 roku. Wówczas to były przywódca bośniackich Serbów otrzymał karę 40 lat więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne. Chodziło o masakrę muzułmanów w Srebrenicy z 1995 roku. Dzisiaj sąd uznał, że kara 40 lat więzienia jest zbyt łagodna w stosunku do popełnionych przez byłego polityka czynów i zmienił ją na dożywocie. Zmiana jest symboliczna, bo Radovan Karadzic ma dzisiaj 73 lata i od ponad 10 lat jest za kratkami. W lipcu 1995 tego roku w czasie trwania konfliktu na Bałkanach serbscy żołnierze wymordowali 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, zarówno mężczyzn, jak i chłopców. Wszystko to działo się w pilnowanej przez żołnierzy ONZ strefie uważanej za bezpieczną. Zbrodnia ta uważana jest za największą w Europie po II wojnie światowej. Sąd w Hadze uznał, że to Karadzic zaplanował masakrę, choć sam Karadzic nie przyznał się do winy i odwołał od wyroku. Sąd uznał także współodpowiedzialność byłego przywódcy za oblężenie Sarajewa z czasów wojny na Bałkanach, kiedy to zginęło 10 tysięcy cywilów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W momencie ogłoszenia wyroku Karadzic był na sali, nie zareagował na decyzję sędziów. 12 milionów złotych, na tyle miały oszukać Skarb Państwa osoby, które wyłudzały VAT. Działały m.in. w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu. 14 zatrzymanym osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT i deklaracjach podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska. Nierzetelne faktury dotyczyły obrotu różnego rodzaju towarami budowlanymi, także złomem, również świadczenia usług takich jak transportowe, budowlane i reklamowe. Ustalono w toku śledztwa, że w ten przestępczy proceder zaangażowane było łącznie 150 firm, które wzajemnie fakturowały sobie fikcyjne dostawy towarów i usług. Podejrzanym grozi nawet do 25 lat więzienia. W wykryciu przestępstwa pomogły nowe urządzenia cyfrowe do analizy deklaracji podatkowych używane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy. Niemal połowa Polaków cierpi na różnego rodzaju alergie. 40% naszego społeczeństwa ma alergiczny nieżyt nosa, 10% astmę, a 20% dzieci objawy skórne wywołane właśnie alergią. Epidemia tych chorób z roku na rok wzrasta, mówi profesor Piotr Kuna i dodaje, że na rozwój chorób alergicznych ma wpływ wiele różnych elementów. Oprócz genów, ogromne znaczenie pełni właśnie środowisko, czyli to, co nas otacza, pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, bakterie, wirusy. Kolejnym elementem oczywiście są różnego rodzaju infekcje, ale również dieta. Prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, profesor Marek Kulus, dodał, że bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie alergii i jej leczenie. Jeżeli dobrze rozpoznamy coś wcześniej, właśnie w okresie dziecięcym, i będziemy te objawy kontrolowali, to nie dochodzi wtedy do powikłań ze strony układu oddechowego, do ciężkich postaci choroby. Alergie, chociaż w większości przypadków nie zagrażają bezpośrednio życiu, to ze względu na uciążliwe objawy pogarszają jakość życia pacjentów. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Informacje sportowe już teraz. Michał Olszański. Dzień dobry, witam. Ja wiem, że piłka nożna to jest w tej chwili przede wszystkim ta dyscyplina skupia uwagę kibiców. Dzisiaj, jutro tak będzie, to prawda. Ale nie zapominajmy o siatkówce. Absolutnie. Jesteśmy w końcu mistrzami wczoraj świata. No właśnie, proszę państwa, to dziś Skrabeł Chatów gra na wyjeździe z Zenitem Petersburg o awans do półfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie we własnej hali mistrzowie Polski wygrali 3-1. Zatem jeżeli dziś wygrają dwa sety, znajdą się w najlepszej czwórce. Libero Skry Kacper Piechocki uważa, że trzeba grać o zwycięstwo, a nie o dwa sety. Nie patrzymy na to w ten sposób, że to są dwa sety czy cały mecz. Wyjdziemy jak na każde inne spotkanie z myślą zaprezentowania naszej najlepszej siatkówki i wtedy będziemy skupiać się punkt na punkcie, set na secie i jeżeli zagramy dobrze, to samo przyjdzie. I słusznie. Początek spotkania o 17.30. Dodam, że wczoraj w Ćwierćfinale po bardzo zaciętym pojedynku Tref Gdańsk przegrał z Zenitem Kazan. Ciut, ciut, ciut było. I teraz posłuchaj, bardzo ciekawa opinia o jutrzejszym pojedynku z Austrią padła z ust Grzegorza Krychowiaka. Nie popadajmy w jakiś hura optymizm i nie mówmy o sobie o jakimś bardzo świetnym, wyszkolonym zespole technicznie. Wyniki, kiedy osiągał ten zespół, osiągał właśnie dzięki obronie, solidnej grze w defensywie. Uważam, że na tym powinniśmy się skupić, żeby jako kolektyw, wychodząc na zespół, żebyśmy zaczynali mecz z myślą, żeby nie stracić bramki. Mamy zawodników, którzy mają ogromny potencjał w ofensywie. Gole będziemy strzelać, ale skupmy się na tym, żeby nie tracić bramek. A, jakby pan to czytał? To prawie tak jak trener Austriaków. Ten też powiedział, będziemy grali bardzo ostrożnie. Mimo tak niezwykłej ofensywy, tak mówi, jest. Mówi nasz. Sobie. Ale mądre zdanie Grzegorza Krychowiaka. Powiedz mi, na którego z bramkarzy byś postawił? Fabiański czy Szczęsny? Na Szczęsnego. I tutaj trener jest twojego zdania, proszę państwa. Już wiemy, trener Brzęczek stawia na bramkarza Juventusu. Tak, mogę potwierdzić, że Wojtek będzie jutro od pierwszej minuty bronił. Myślę, że była na pewno trudna decyzja, patrząc na to, że dla mnie osobiście Wojtek i Łukasz Fabiański de facto są tym numerem jeden. Ze względu na przepisy możemy wystawić tylko jednego zawodnika w bramce, tak więc na dzień dzisiejszy zdecydowaliśmy się na postawienie Wojtka w wyjściowym składzie. To jest numer jeden na pierwsze półrocze. Tak jak już wielokrotnie powtarzałem, że odnośnie tego numeru jeden będziemy decydować zawsze na ten okres 4-5-miesięczny. Ładnie się trener wytłumaczył przepisy. To prawda. Ale można by dać Fabiańskiego na obronę. A, tak, tego jeszcze nie grali, czyli... ale taka klęska urodzaju to my lubimy. Zatem Wojciech Szczęsny bramkarzem numer jeden na najbliższe mecze. Przypomnę, jutro gramy w Wiedniu z Austrią 20:45. Grają także nasi grupowi rywale Macedonia Północna z Łotwą, z którą my gramy w niedzielę, i Izrael ze Słowenią. Na koniec przypominam kibicom tenisa, że mniej więcej o 20 naszego czasu podczas prestiżowego turnieju w Miami na kort wyjdzie Hubert Hurkacz i jego rywal Matteo Berrettini. To jeśli pozwolisz, przypomnimy o tym jeszcze po 19. No, Janek Pachlowski czuwa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro, proszę państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na krańcach południowych to zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Miejscami opady deszczu, z tym się proszę liczyć. Temperatura od 7 stopni na południowym wschodzie do 14. Dość ciepło na zachodzie, ale w obszarach podgórskich chłodniej, tam od 6 do 10. Trójka. Program trzeci.

Lat temu był taki reportaż, zresztą ten, który Państwo puszczaliście przed chwileczką, potwierdził to, że nauczyciele w Polsce pracują, jeśli chodzi o pensum, najkrócej w Europie. I to jest w jakiś sposób potwierdzone zostało w tym reportażu wyemitowanym przez Was. Poza tym, wie Pan, nic się nie mówi, oczywiście zarobki są relatywnie mniejsze niż w krajach tak zwanej Starej Unii, jednakowoż nie wspomniano tutaj o tych, powiedzmy sobie, całej otoczce związanej z zawodem nauczyciela, czyli między innymi dwukrotnym urlopem dla poratowania zdrowia, którego w zasadzie nie ma żadna grupa zawodowa, żadna. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, telefony, smsy w tej sprawie. 16 minut po 17. W Christchurch na wschodzie Nowej Zelandii rozpoczęły się dziś pierwsze pogrzeby ofiar ataków na meczety. Władze wydały dopiero kilkanaście ciał. Zamach stanowił oczywiście wielkie wyzwanie dla rządu i dla samej pani premier, zaledwie 37-letniej Jacindy Ardern. Sylwetkę premier i jej postawę wobec tragedii, która wydarzyła się w miejscu uważanym przez wielu za raj na ziemi, przedstawi Tomasz Gorazdowski, który, jak państwo wiedzą, od kilku tygodni przebywa w tej części świata. Kilka miesięcy temu najmłodsza urzędująca szefowa rządu na świecie, Jacinda Ardern, spotkała się z miliarderami i kierującymi tym światem na forum ekonomicznym w Davos. Pani premier Nowej Zelandii opowiadała tam ramię w ramię z księciem Williamem o konieczności walki ze zmianami klimatycznymi, o konieczności myślenia nie tylko o końcu swojego nosa, ale o planecie. Prezydent Trump i niektórzy inni o podobnych zapatrywaniach patrzyli na nią trochę z politowaniem, a w kuluarach mówiło się, że pani Ardern to łagodniejsza, mniej denerwująca wersja premiera Kanady Justina Trudeau, rządząca łatwiejszym do rządzenia krajem. Ale to, co mówiła na sesji ONZ, z tym na szczęście zgadzają się miliony ludzi na świecie, choć niełatwo o takie postawy wśród polityków. In the face of isolationism. W obliczu izolacjonizmu, protekcjonizmu, rasizmu, prosty pomysł spojrzenia na świat szerzej niż na samego siebie, życzliwość, kolektywizm może być początkiem tak samo dobrym jak inne. A więc zacznijmy tu, w ONZ, od siebie. Jaki kontrast w stosunku do przemawiającego również na sesji prezydenta Trumpa. Ameryka daje najwięcej na świecie, najwięcej pomaga, a mało kto daje Ameryce. Jak sama Jacinda Ardern mówi o sobie, polityką interesowała się od wczesnej młodości, a innymi obok siebie jeszcze wcześniej. Tak mówiła w wywiadzie dla CNN. Widziałam dzieci obok siebie, które nie miały tego, co ja miałam, i zadawałam pytania, dlaczego. Zabrało mi kilka lat, by zorientować się, że żeby mieć wpływ na jakieś poważniejsze zmiany, żeby zmieniać świat, polityka jest najlepszym miejscem do tego. Nie jedynym, ale chyba najbardziej efektywnym. No i w końcu awansowała do pierwszej ligi światowych polityków. Po tym, jak urodziła dziecko, prawie w pracy, pełniąc obowiązki, po tym, jak 3-miesięcznego bobasa przyniosła ze sobą na posiedzenie ONZ, stała się ikoną feministek. W kraju zapanowała Jacindomania. I tak pewnie rządziłaby krajem lepiej lub gorzej, gdyby nie 15 marca. W Christchurch zamachowiec zastrzelił w dwóch meczetach 51 osób. Premier Ardern stała się dla świata twarzą nowozelandzkiej żałoby, żalu i współczucia. What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest. To jedne z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii, mówiła. Obserwatorzy podkreślają spokój, klasę i współczucie, z jakim pani premier działała w obliczu tragedii bez precedensu w Nowej Zelandii. I jednocześnie z jaką stanowczością. Natychmiast przyjechała do Christchurch na czele delegacji wszystkich politycznych sił w kraju. Zapowiedziała zdecydowane zmiany w ustawie o broni. Nie będzie można kupować i posiadać broni półautomatycznej takiej, jaką posłużył się zamachowiec. Zapowiedziała, że rząd pokryje koszty pogrzebów wszystkich ofiar. Przemowę w parlamencie rozpoczęła od słów salam alejkum, pokój z wami, a na miejscu tragedii pojawiła się w hidżabie na znak szacunku. Zachowanie Ardern na pewno zostanie docenione i w kraju, i na arenie międzynarodowej, mówią komentatorzy polityczni. I na pewno docenione zostanie twarde stanowisko premier, że uchodźcy to nie zło, tylko ludzie, którym ten kraj miał zapewnić lepsze życie. I skoro tu są, są jednymi z nas, mówiła. Najmłodszą ofiarą zamachowca był 3-letni chłopiec urodzony w Nowej Zelandii, którego rodzice byli uchodźcami z Somalii. Oni wybrali Nową Zelandię na swój dom i to jest ich dom. Są jednymi z nas. I takie przesłanie z Christchurch zapamiętam. Fajnie, gdy patrzy się dalej niż na koniec własnego nosa. A miasto powoli otrząsa się po zamachu. Ludzie ciągle przynoszą kwiaty, które składają pod ogrodzeniem ogrodu botanicznego, ale wozów transmisyjnych jest coraz mniej. Życie w końcu wróci do normy, jak wróciło po tragicznym tu trzęsieniu ziemi w 2011 roku. Christchurch, Tomasz Gorazdowski. No ale ten świat dla tamtych ludzi w tamtym miejscu pewnie już nie będzie taki sam. 17.20, państwo telefonują. Mam pytanie. Dzisiaj jest koncert organka na rzecz Marysi. To jest ta Marysia, na którą żeśmy zbierali pieniążki w listopadzie czy tam w październiku w zeszłym roku. Życzymy jej zdrówka. Zdrówka jej życzymy. I bardzo proszę pozdrowić panią Marysię i jej rodziców. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak tylko pojawi się okazja, obiecuję, że przekażę pozdrowienia. W Trójce już za chwilę sprawy międzynarodowe. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. W Trójce w programie trzecim Polskiego Radia. 17.23. Do ponad 200 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego cyklonu Idai i powodzi, które nawiedziły pod koniec ubiegłego tygodnia Mozambik. Więcej o tym już teraz Ernest Zozuń i jego gość. Zapraszamy do Trójki. Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Olbrzymia tragedia wydarzyła się w tym kraju. To jest jedna z największych katastrof klimatycznych związanych z zjawiskami pogodowymi na południowej półkuli w ogóle. W samej południowej Afryce, do której należy Mozambik, jest to największe tego typu zdarzenie w historii. Objęło to Mozambik, Zimbabwe i Malawi, czyli trzy kraje sąsiadujące z sobą, z tym, że to epicentrum zdarzenia było na wybrzeżu Mozambiku, zwłaszcza wokół miasta Beira. To jest miasto wielkości Gdańska, prawie półmilionowe, które w tym momencie jest w 90% zniszczone. Jest też centrum, z którego rząd i organizacje międzynarodowe próbują koordynować jakieś dalsze działania. Ofiar na razie jeszcze nie policzono, strat nie oszacowano. Na dzisiaj mówi się o 2,7 milionach osób, które zostały dotknięte tym kryzysem w jakiś sposób, których domy zostały uszkodzone. Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, tutaj rzeczywiście jest bardzo duża rozbieżność. Podliczono około 200 ofiar w tych trzech krajach łącznie, natomiast prezydent Mozambiku, który helikopterem przeleciał nad regionami najbardziej dotkniętymi tą katastrofą, mówił o wielu ciałach, które widział pływające po prostu na powierzchni wody i według szacunków, które on podaje, to trzeba mówić o około 1000 ofiar. Z tym, że podstawowy problem jest taki, że nie ma łączności z osobami z regionu Beira. Po prostu nie działa telekomunikacja i właściwie nie wiadomo, w których miejscach najbardziej potrzebna jest pomoc. I dopiero taki przegląd z powietrza pozwala jakoś oszacować, co tak w ogóle się dzieje. Mozambik dotknięty nieszczęściem to też nie jest szczęśliwy kraj. Tam do niedawna jeszcze trwała wojna domowa. Wojna domowa, która miała swoje korzenie w okresie zimnej wojny, odzyskanie niepodległości w latach 70. Trwała taka wojna dwóch frakcji, jedna wspierana przez Związek Radziecki, druga wspierana przez Republikę Południowej Afryki, czyli w dużym skrócie taka lewicowa czy prokomunistyczna i mocno antykomunistyczna, a zarazem bardzo brutalna. Ta wojna się wyciszyła po upadku Związku Radzieckiego w 92 roku, ale po 20 latach hibernacji powróciła znowu. RENAMO, czyli ta organizacja, potem partia historycznie związana z RPA, wyciągnęła broń schowaną w kryjówkach po ponad 20 latach i znowu ten konflikt rozgorzał. W tym momencie ten konflikt ucichł, ale z kolei na pograniczu z Tanzanią pojawiło się lokalne powstanie, problem z ekstremistami muzułmańskimi. Organizacja odwołująca się do tych samych inspiracji, co Al-Kaida, co Al-Shabaab z Somalii i pokrewne. O co walczono? O politykę, o władzę, czy o jakieś materialne dobra? Oczywiście to wszystko się ze sobą łączy. Czy to miejscowe frakcje, czy sąsiedzi, czy międzynarodowe siły widzą interes w tym, żeby wykrawać jakiś kawałek tortu w państwie słabym, niechronionym, takim, którym dużo jest, a w którym jest niewielka siła lokalnej władzy. I wszystkie kraje sąsiednie miały swoje prywatne dominia, miały swoje prywatne miejsca wydobycia surowców. To jest jeden z krajów najbardziej bogatych w węgiel, w ropę naftową, w diamenty, więc jest tam naprawdę dużo do wykopania. Portugalczycy, którzy wycofali się w latach 70., najmniej spośród wszystkich byłych mocarstw kolonialnych byli skłonni cokolwiek tam mieszać. Po prostu był to kraj zbyt słaby, żeby zostawić tam ze swoimi silnymi wpływami. I tym bardziej te kolonie postportugalskie stały się takim łupem wszystkich chętnych, wszystkich silnych z regionu czy ze świata. Ta wojna domowa, ona w tej chwili jest przygaszona. Tak, w zeszłym roku zmarł historyczny lider partii RENAMO, tej, która od początku postkolonialnej historii Mozambiku próbuje dojść do władzy i próbuje obalić rządzącą nieustannie od lat 70. tą lewicową, postmarksistowską partię, która wywalczyła niepodległość dla Mozambiku. W tym roku czekają nas wybory jesienią w tym kraju. Z kolei z roku na rok ta dawna partia, frakcja partyzancka, coraz bardziej wchodzi w politykę taką parlamentarną, taką wyborczą. Ta historyczna, dominująca pozycja partii rządzącej, tej partii niepodległości, jest coraz słabsza. Nie ma powodów, dla których nie miałaby ona na przykład przegrać wyborów w tym roku, więc w każdym z tych trzech państw, które dotknął kryzys, ten wątek polityczny jest bardzo istotny i rządom żadnego z tych państw nie jest wygodnie przyznać, że mają problemy i muszą zwrócić się o pomoc. Prezydent, którego w tej chwili oglądamy w telewizji, kim on jest? To nie jest wyjątkowo silna postać. W tym katalogu przywódców mozambikańskich jest postacią dosyć nową, więc nie spodziewałbym się, żeby on jako postać, jako osobowość miał wyjątkową jakąś specjalną pozycję. Jest raczej zarządzającym czy administratorem, a zarazem dziedzicem tej partii Frelimo, która rządzi od czasów niepodległości w Mozambiku, a wcześniej prowadziła wojnę wyzwoleńczą. Tym niemniej jego zadaniem jest utrzymanie przez partię i przez tą historyczną elitę postpartyzancką władzy w jesiennych wyborach, więc ciąży na nim dosyć duża odpowiedzialność i wyjątkowa powolność w tym, żeby przyznał, że jest problem i kraj potrzebuje pomocy, wiąże się właśnie z tym. Jeśli pokazałby się jako człowiek słaby, na którego można zrzucić odpowiedzialność za kryzys, ryzykuje tym, że jego historyczny ruch nie dostanie kolejnego mandatu. Z czego żyje Mozambik? W tym momencie głównie dużą częścią budżetu jest pomoc międzynarodowa, tak jak w wielu innych państwach tego regionu. To jest jeden z największych producentów węgla, więc eksportuje węgiel na cały świat, także do Chin, w którym jest na niego duże zapotrzebowanie. Turystyka jest bardzo też ważną częścią gospodarki. Oczywiście taka katastrofa jak ta, którą obserwujemy, to jest też gigantyczne tąpnięcie dla gospodarki. O sektorze turystycznym to właściwie nie trzeba tłumaczyć. Ten region najpiękniejszy, nadmorski, najbardziej lubiany przez turystów w tym momencie jest najbardziej dotknięty. Jak to się przyłoży na taką drobną wytwórczość, drobne rolnictwo, z którego żyje duża część osób, to też łatwo sobie wyobrazić. Woda zmyła całe gospodarstwa. Przeciętny mieszkaniec Mozambiku mieszka w takiej małej, prowizorycznej chatce z cegieł, ziemi i słomy lub blachy falistej. Tego typu konstrukcje bardzo łatwo są zmywane czy niszczone przez wodę. Właściwie przejście takiej większej fali niszczy je całkowicie. Więc rolnicy, tacy, którzy mają swoje małe poletka czy małe działki, muszą swoje dotychczasowe życie odbudowywać zupełnie od początku, a najpierw poczekać, co będzie po opadnięciu wody. Mogą pojawić się choroby, mogą pojawić się epidemie. To wszystko dopiero się okaże w najbliższych tygodniach. Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. Zbliża się 17.30. Skrót najważniejszej informacji, Romuald Wójcik. Solidarność zdecyduje dziś o dalszych działaniach oraz oceni negocjacje z rządem w sprawie podwyżek w budżetówce. W Warszawie trwa posiedzenie ogólnopolskiego sztabu protestacyjno-strajkowego. Zostanie też omówiona sytuacja w oświacie. Związkowcy żądają podwyżek w budżetówce, kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek oraz poprawy warunków pracy. Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w gronie państw, z którymi Polska współpracuje na rzecz pokoju opartego na przestrzeganiu prawa i szacunku dla suwerenności państw, powiedział szef gabinetu prezydenta. Odniósł się w ten sposób do stanowiska MSZ Rosji, które oświadczyło, że zamiar Polski, by na obchody nie zaprosić Rosji, jest ignorowaniem logiki historycznej. Odwoływanie się do logiki historycznej przez MSZ Rosji w kontekście września 1939 roku uważamy za problematyczne, stwierdził Krzysztof Szczerski. Parlament Kazachstanu przyjął ustawę o zmianie nazwy stolicy kraju Astany na Nursultan. To na cześć Nursultana Nazarbajewa, który po 30 latach rządów ustąpił ze stanowiska prezydenta. Aby zmienić nazwę stolicy, konieczne było wprowadzenie poprawek do konstytucji. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne w wypadku na krajowej 12 między Żarami a Żaganiem w miejscowości Marszów. Zderzyły się 2 auta osobowe. Droga przez wiele godzin będzie zablokowana. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 6,9%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Krzysztof Wołowicz, główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, podkreśla, że dynamika produkcji przemysłowej okazała się około 2 punktów procentowych wyższa od oczekiwań analityków. Patrząc na składowe tego wzrostu, z 34 działów aż 27 zanotowało wzrost wyższy niż miesiąc wcześniej. Wydaje się, że ten luty, pomimo tego, że oddziaływały tutaj pewne czynniki statystyczno-kalendarzowe, jak na przykład 2 dni krótszy czas pracy, czy też niezbyt korzystna baza do porównań z roku ubiegłego, to wydaje się, że jednak dane są bardzo pozytywne. Krzysztof Wołowicz dodaje, że produkcja przemysłowa może się okazać ważnym elementem wspierającym wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale. Produkcja w 2 pierwszych miesiącach jest na poziomie 6,5%, więc niewiele niższym niż miało to miejsce w analogicznym okresie roku ubiegłego. A jak pamiętamy, pierwszy kwartał ubiegłego roku to był wzrost PKB na poziomie 5,3, czyli bardzo wysoki, więc same te tylko dane o produkcji przemysłowej, które na dzisiaj posiadamy, no to sugerują, że ten spadek wzrostu gospodarczego nie powinien być tak wysoki, jak w tej chwili się o tym mówi. GUS poinformował też, że w porównaniu ze styczniem tego roku produkcja spadła o 1,5%. Prawie 1,5 miliarda euro, tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na Google. Tym razem Bruksela zarzuciła koncernowi wykorzystywanie dominującej pozycji w zamieszczaniu reklam na stronie głównej wyszukiwarki i ograniczanie innym firmom możliwości konkurencji. O szczegółach Beata Płomecka. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager, która ogłaszała karę dla amerykańskiego koncernu, powiedziała, że uniemożliwiał on uczciwą konkurencję, ograniczał możliwości innowacyjne ze szkodą dla konsumentów. Google dopuszczał się nielegalnych praktyk, by scementować swoją dominującą pozycję na rynku i ochronić przed presją konkurencji. Takie działania trwały 10 lat. To niedopuszczalne. Reguły dotyczące konkurencji muszą być respektowane na unijnym rynku. To trzecia kara nałożona przez Komisję Europejską na firmę Google w ostatnich 2 latach za nadużywanie monopolistycznej pozycji na rynku. 2,4 mld euro wynosiła kara za bezprawne faworyzowanie innego produktu Google, własnej porównywarki cenowej.

i tym nagraniem chyba trochę Państwa zaskoczyliśmy, a z całą pewnością ucieszyliśmy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 20 minut do 18. Dzwonię po jednej z informacji, która pojawiła się u Państwa w radiu i chciałam powiedzieć, że jako nauczyciel kontraktowy zarabiam miesięcznie 1876 zł. 200 nie widziałam jeszcze na swoim koncie. Pani Kinia pisze, pensja nauczyciela, Warszawa, nauczyciel kontraktowy, 5 lat stażu, pensja 2200, czynsz 2400. Godzin pracy nie potrafię policzyć, ale pani Kinia pozdrawia i to nie tylko nauczycieli. Ja jestem nauczycielem. Chciałem powiedzieć, że chyba sami nauczyciele są sobie winni, bo przez lata w imię dobra ucznia nie walczyli o swoje. W tej chwili jest sytuacja, że zarabiają ile zarabiają i wszyscy, bądź większość twierdzi, że to i tak za dużo, bo przecież nic nie robią. Natomiast nikomu nie przeszkadza, jak przychodzi hydraulik po pół godzinie, kiedy wymieni już kolanko na przykład, żąda za to 150 zł i to jest wszystko w porządku. Te pół godziny za 150 zł to jest cała moja dniówka. Po 16 latach pracy i to najgorsze, że już więcej nie zarobię w tym zawodzie. Pan Marcin ma taką radykalną ideę, może prowokację nawet takiego słowa używa, ale może by tak zrobić, zwolnić gorszą połowę nauczycieli. Lepszej połowie dać 120% podwyżki i wydłużyć tydzień pracy do 40 godzin. Oczywiście nie wszystko przy tablicy. Ostatnio tutaj głos słuchacza był na antenie, że nauczyciele mają najniższe pensum, mało pracują. Ja jestem nauczycielem, moja żona jest nauczycielką. Wiem, że to będzie takie trochę subiektywne spojrzenie na ten temat, ale mówił o tym, że najmniej godzin w Europie i mamy takie przywileje w postaci tych urlopów na podratowanie zdrowia. Tak, tylko nie wiem, czy ten pan słuchacz daje sobie sprawę, jak wygląda sytuacja w Skandynawii, jeśli chodzi o nauczanie. Tam nauczyciel idzie po prostu do pracy i uczy. Nie musi się zajmować biurokracją, wypełnianiem dziennika, rozmowami z rodzicami, wywiadówkami. Tam są od tego inni pracownicy. No właśnie, mam wrażenie, że w tej sprawie bardzo gorącej, ona rozgrzewa od tygodni państwa także, no mamy pewien kłopot z porównywaniem, prawda? Bo mam wrażenie, że czasami porównujemy rzeczy, które się z natury tak łatwo porównać nie dadzą, tak jakbyśmy gruszki z jabłkami próbowali porównać. Ale dziękuję za wszystkie głosy, maile, smsy i telefony. Proszę nie poprzestawać na tym. 2, 2 i 7 trójek, a w programie trzecim już za chwilę Puls Trójki. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Zbliża się 17.45. W studiu zwarty i gotowy Mariusz Krzemiński. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są wiceminister edukacji Marzena Michałek ze studia w Kielcach. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, Marzena Michałek. Witam serdecznie. Marzena Michałek, dzień dobry. I poseł Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska i Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam z Częstochowy. To ja może pozwolę sobie na taki przydługi wstęp trochę, bo dużo rzeczy się dzieje, jeżeli chodzi o sprawy edukacyjne. Chodzi oczywiście o nauczycieli, o ich protest i groźby strajków. Dzisiaj Solidarność spotyka się w Warszawie właśnie w tej sprawie. Będą rozmawiali, co dalej zrobić. Prezydent i premier również wieczorem mają rozmawiać o sytuacji w oświacie. Do tego trwa referendum w szkołach. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego większość szkół decyduje się na to, nauczyciele z większości szkół chcą, opowiadają się w referendum za strajkiem, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia. No i do tego jeszcze mamy list z Krakowa od protestujących tam związkowców, którzy domagają się podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15%, podniesienia wynagrodzenia pracowników dokładnie od stycznia 2020 roku. No i właśnie, czy ministerstwo już się przygotowuje na strajk, pani wiceminister? No chcę powiedzieć, że nauczyciele, każda grupa zawodowa, mają prawo do strajku, mają prawo do protestów i mają prawo wyrażać swoje niezadowolenie. Muszę przyznać, sama jestem nauczycielem, urlopowanym, ale nauczycielem, i zawsze było tak, że nauczyciele zarabiali mało, za mało. Od 2012 roku nie było podwyżek. My te podwyżki w tej chwili bardzo systematycznie wdrażamy. W ciągu 17 miesięcy ponad 16% podwyżki. Rozumiem, że skala tych podwyżek nie zadawala nauczycieli, ale chcę powiedzieć jasno, że mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia, bo dialog trwa. Trwa dialog strony rządowej z przedstawicielami związków zawodowych. Wczoraj się spotkała pani minister Zalewska z przedstawicielami związków zawodowych. W poniedziałek będzie się spotykać z przedstawicielami Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Ja jestem dobrej myśli, natomiast zdaję sobie sprawę, że te pensje i zarobki nauczycieli są niewystarczające. Pani poseł, a pani podziela tutaj ten entuzjazm albo nadzieję właściwie pani wiceminister? No bo z jednej to strony... nie był entuzjazm, to było podejście do tego racjonalne. Nadzieja na porozumienie. Z jednej strony nauczyciele mówią o rozmowach ostatniej szansy, a z kolei ZNP, prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że rozmowy przez ostatnie 3 miesiące nie posunęły się nawet o milimetr. No i czy jest możliwy pani zdaniem kompromis? Panie redaktorze, tu nie może być mowy o kompromisie, tylko musi być ustępstwo rządu. Bo oczywiście pani minister, mówiąc, że nauczyciele zawsze zarabiali zbyt mało, ma rację. No ale ten partyjny przekaz pani minister, że nie było podwyżek w roku 2012, w 13, 14 i 15, naprawdę, wie pani, taka co jest znaczy? Prawda. To znaczy, to pani minister, partyjny, że 2000 wszyscy posłowie od tygodnia powtarzają to samo, więc proszę posłuchać, jak jest naprawdę. W 2008, 9, 10, 11 i 12 roku nauczyciele dostawali podwyżki. I jeśli mówi pani, że w ciągu 4 lat rządów PiS-u dostali kilkanaście procent, to proszę sobie zapamiętać, że w ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej podwyżki wynosiły 45%. I nauczyciel kontraktowy z magisterskim wykształceniem, jak odziedziczyliśmy po was po świetnej koniunkturze system edukacyjny, zarabiał 1400 zł, a jak oddawaliśmy wam system edukacyjny, zarabiał 2300. I to jest, pani minister, różnica. I to, co najważniejsze, bo odnosimy zwykle zarobki w sferze budżetowej do minimalnego wynagrodzenia. Czy wie pani, że jak my rządziliśmy, to różnica pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem a zarobkiem nauczyciela kontraktowego wynosiła około 800 zł, a wie pani, ile wynosi teraz? 387 zł. Nie jest wam wstyd, że w czasie największej koniunktury skazaliście nauczycieli na głodowe wynagrodzenie? wydarzenia i sponiewieraliście polskiego nauczyciela, także rodzica i ucznia przez całą deformę edukacji. Jeśli mogę, bo rzeczywiście proponuję, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje w edukacji racjonalnie i żeby nie wprowadzać tych emocji, które właśnie są emocjami partyjnymi, a nie odnosimy się do rzeczywistości. Rzeczywiście tak było, że przez kilka lat, i to nie przez rok, bo my przez 17 miesięcy wprowadzamy tę podwyżkę, natomiast podwyżki, bo wcześniej nie było pani żadnej poseł, jeśli mogę, były wprowadzane przez 4 lata i dodatkowo przez te lata została wprowadzona tak zwana karciana godzina, czyli praca za darmo, a więc było coś za coś i warto się do tego odnieść. Z dorobkiem tej negatywnym godzin karcianych nie możemy się uporać do dzisiaj, ponieważ zmuszanie nauczycieli do pracy za darmo stało się pewnym zwyczajem w szkołach i nawet gdy je zlikwidowaliśmy, trudno to z tego po prostu wyjść. Natomiast jeśli chodzi o te podwyżki, to jasne to jest dla mnie, że te zarobki są zbyt niskie. Nauczyciele widzą wzrost wynagrodzeń w innych działach gospodarczych, natomiast te 16,5%, które są planowane, myśmy już przyspieszyli w związku ze postulatami związkowymi trzecią transzę podwyżki, zapowiadanej podwyżki z stycznia 2020 na 1 września 2019 rok. My wiemy, że i zdajemy sobie sprawę, że one są, te zarobki, niewystarczające, ale warto się odnieść do kwot. I te kwoty są dosyć istotne. Myśmy przeznaczyli prawie 6,3 miliarda złotych na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli w czasie, o którym mówię, że te podwyżki wprowadzamy, oraz mówimy o średniej wynagrodzenia nauczycieli, nauczyciela dyplomowanego, czyli tego, który najlepiej zarabia w hierarchii, to od września 2019 roku ta średnia wynagrodzenia będzie wynosiła ponad 5800 zł. Natomiast chcę tutaj to skomentować, dobrze, jeśli mogę. To i oczywiście ja wiem, że to denerwuje nauczycieli, to bo nauczyciele, rzadko który, bo nauczyciele rzadko widzą tę średnią, bo są nauczyciele z dodatkami funkcyjnymi i dyrektorskimi. Dlatego myślę, ale mówimy tutaj o prawie 800 brutto podwyżki w ciągu tym pani minister, w czasie tak, do wynagrodzenia średniego. I to są fakty. Mhm. Natomiast, że to jest, znaczy, jeśli pan mnie zapyta, panie redaktorze, czy to jest wystarczające, no, nie, widzimy, chcę zapytać, nie, ale to chcę nie jest zapytać nasze o konkretne słowo. Kwoty, konkretnie chcę zapytać o tych niedyplomowanych, o tych najmniej zarabiających nauczycielach, no bo premier mówi o kwocie 6 tysięcy brutto razem z dodatkami dla tych właśnie dyplomowanych, a jeżeli chodzi o tych, którzy nie są na tym poziomie nauczycieli, tych najniżej opłacanych, to tutaj się no, tak dobrze nie będzie, można powiedzieć. Ale oczywiście to jest racja, bo problem jest z nauczycielem stażystą, bo za mało zarabia nauczyciel kontraktowy. Natomiast w stosunku do 2018 roku pensja wzrośnie nauczyciela stażysty o 371 zł, nauczyciela kontraktowego 381, mówię o zasadniczej, nauczyciela mianowanego 432 zł, a nauczyciela dyplomowanego 508. Mówię o zasadniczych kwotach, natomiast kwoty średnie to są zdecydowanie inne. Nauczyciel stażysta to jest o 444, nauczyciel kontraktowy 493 zł, nauczyciel mianowany 640 zł, a nauczyciel dyplomowany 818. Oczywiście, tak jak już powiedziałam, te średnie są różne i są niestety uzależnione też od dodatków, które ustalają samorządy w swoim prawie miejscowym w ramach regulaminu. Natomiast jeżeli ktoś w tej chwili się oburza na płace i uważa, że te 16,5% to jest mało w tym okresie, to powinien się przede wszystkim uderzyć we własne piersi, bo nie da się kilku lat zaniedbań nadrobić w ciągu jednego czy dwóch lat i dlatego powtarzam, to jeśli mogę, że ja dojście do godnych wynagrodzeń to jest kwestia poseł, procesu, tak? I w następnych latach też te wynagrodzenia będą wzrastać. Pani poseł, to jeszcze tak dopytam przy okazji, bardzo proszę, żeby pani też odniosła tutaj do słów pani minister, ale też dopytam, no bo Rafał Trzaskowski, jeżeli chodzi o ten wątek samorządowy, no to podkreślał, że no, samorządy pomagają, jeżeli chodzi o oświatę i oczekują od tego, że rząd bardziej się zaangażuje w te płace, że bardziej sypnie grosze, mówiąc kolokwialnie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli. Czy faktycznie też jest tak, że no, nauczyciele zarabiają tyle, ile zarabiają, trochę też dzięki samorządom? Znaczy, dzięki, jeśli zarabiają więcej niż to, o czym mówiła pani minister Machałek, to właśnie dzięki samorządom, takim samorządom jak warszawski, ale także mój częstochowski i wiele, wiele innych. Bo samorządy rzeczywiście powinny utrzymywać szkoły, a płace nauczycieli powinny być finansowane przez rząd. Ale jeśli rząd daje głodowe pensje przez 4 lata prosperity w gospodarce, no to samorząd musi się dorzucić. Ale pani minister kazała mi się uderzać w piersi. No pani minister, ja się we własne uderzyłam. 45% średnio nauczyciele zarabiali więcej przez dzięki naszym 8-latom. Ale my też do tego dojdziemy. 5 lat. Pani minister, proszę tam doczytać sobie. 5 lat podnosiliśmy wynagrodzenia i to było prawie 50%. No to ale pięć, pani mówiła o statystyce. Pani mówiła o statystyce 45. Pani mówiła o statystyce, a ja powiem jeden przykład, jak jest naprawdę. Jak jest z nauczycielami w szkołach. Dyrektor, jeśli chce zatrudnić nauczyciela, stażystę, także w szkole zawodowej, którą nie wiedzieć czemu PiS nazwał branżową, to wie pan redaktor, ile może mu zaoferować na rękę? Dlatego, 1860 zł. A pani minister, ja pani nie przerywałam. A wie pan, ile zarabia sprzątaczka w tej szkole? 2260 zł. Jeśli sprzątaczka zarabia prawie 400 zł więcej niż nauczyciel, to znaczy, że edukacja jest rzeczywiście na poziomie tego rządu, który nie tylko, że nie płaci nauczycielom, ale zmusiliście uczniów do nauczenia się programu 3 lat w 2 lata. Teraz zmuszacie 2 roczniki, żeby zmieściły się w te puli miejsc przygotowanych dla 1 rocznika. Dzieci są przemęczone, pani, nauczyciele są przemęczeni i w dodatku nie dostali pani, za to pani, pieniędzy. Pani poseł, no też pani minister, tutaj pytanie kieruję pod pani adresem. Postulat ZNP. Podwyżka 1000 zł. Z wyliczeń mniej więcej wynika, że to będzie dla budżetu koszt 6 miliardów złotych. Czy takie żądania są realne, jeżeli chodzi, można je spełnić, są do spełnienia, jeżeli chodzi o kasę państwa? Jesteśmy cały czas w dialogu i ten dialog polega na tym, że spotykamy się w pół drogi. Natomiast nie zgodzę się z takim podejściem. Ono jest, wynika albo ze złej woli, albo z niezrozumienia ustroju w Polsce, że po to powstały samorządy i dostały kompetencje. Od 93 roku trwało przekazywanie kompetencji prowadzenia szkół samorządom i samorządy się nie dokładają do oświaty, tylko mają w tej sferze swoje zadania. Natomiast jeśli chodzi o subwencję, na przykład dla Warszawy, to ona wynosi 2 miliardy złotych i ona wzrosła od 2018 roku o 201 milionów. Więc czyli 11,2%. Ale też to korzystna sytuacja jest tylko w Warszawie. Nie, ale to wie pani, ile dokłada Warszawa, pani minister? 8% Białystoku, 8, to nie, znaczy próbuję, 4 miliardy Warszawa dokłada. Do oświaty się nie dokłada. Pani poseł, minister, pani ja byłam wiceministrem finansów i ja doskonale ja wiem, jak wygląda budżet państwa i budżet samorządu. Dokładają do wynagrodzeń, a nie muszą wcale. To może pani będzie mówić, a nie, jeśli pani pozwoli, to ja przedstawię swoje stanowisko i swój punkt widzenia. Samorząd inwestuje w oświatę w zakresie, który jest przewidziany ustawą. Natomiast jeśli chodzi, i to jest współfinansowanie, bo państwo tworzy rząd i samorząd. Ale to jest oczywiste. Rząd i samorząd. Pani i samorząd minister, ma swoje zadania. No wydaje mi się, że dla pani nie jest oczywiste, jeśli pani uważa, że do jest oświaty oczywiste. Się dokłada. Oświatę się nie, inwestuje. Ja może na koniec to jest jeszcze. Ponad 8%. Jak pani da mi, dopuśćcie mnie do głosu, to ja powiem, o co chodzi. To znaczy, chodzi ja, o to, że ja, samorządy... ja chciałabym skończyć swój wątek. Samorządy są w różnej sytuacji i Warszawę ale naprawdę stać na to, żeby na najwyższej... w wyższym poziomie edukacji utrzymywać. Są samorządy biedniejsze, myśmy mieli szczególnie małe szkoły, małe gminy i myśmy tam zwiększyli subwencje. To zróżnicowanie i brak takiego równomiernego rozwoju w Polsce też się odbił na jakości kształcenia i szkół w mniejszych miejscowościach. Stąd narzekanie Warszawy na ilość pieniędzy w subwencji jest po prostu no, niewiarygodne. Pani natomiast poseł Izabela Leszczyna, proszę jeszcze ostatnie zdanie, bo jeśli musimy mogę kończyć. Jedno zdanie. Na jakości edukacji pani minister odbiła się przede wszystkim deforma edukacji, bo Polska była, polscy uczniowie byli w czołówce, a dzisiaj w ostatnim rankingu edukacji dla przyszłości zajmujemy na 50 państw 27 miejsce, wyprzedza nas nawet Ghana i Rosja i to zawdzięczamy pani i pani minister Zalewskiej. Proszę nie mani, a samorządy rzeczy pulować. Dzisiaj musimy, inwestują musimy już kończyć w szkoły, niestety, że tutaj przerwę, ale pensje nauczycieli to jest zadanie rządu. drugiego nie czekamy na czekamy, musimy poczekać. W ten sposób. Czekamy na dzisiejsze rozstrzygnięcie spotkania. Promujemy kształcenie zawodowe pana premiera z panem prezydentem, tak jak i kształcenie ogólne. I tu musimy postawić kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Czas nam się skończył. Gośćmi dzisiejszego Pulsu Trójki były wiceminister edukacji Marzena Machałek i poseł Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny.